Ehl-i Sünnet'in doğru olan menhecine göre, Ehl-i Sünnet'in doğru olan fıkhına, anlayışına göre uygun olan bir cihat anlayışı değil. Arada, ortada büyük problemler var. Evet. Gidiyorlar İngiltere'de bomba koyuyorlar, patlatıyorlar, çoluğu çocuğu öldürüyorlar. Ondan sonra bunun adına İslami cihat diyorlar. Alimler diyorlar ki yok böyle bir cihat. Bu cihat değil bu. Ha bunun gibi birçok ilim ehlinin yapmış olduğu yani kitaplar, kasetler, şeyler var. Ben bunlardan bir şeyler oturup yazmaya başladıydım abi. Mesela bu yazdığım şeyleri sesli olarak okuyabilirim, seslendirebilirim. Ama işte bunlar baya biraz büyük bir çalışma olacak. Zamana ihtiyaç var. Yani çarçabuk bitmesi biraz zor. Yani başladığım şeyler yazmaya ama biraz zamana ihtiyaç var. Orada mısın abi? Gittin mi? Yok buradayım. Dinliyorum. Dinliyorum yani. İlginç geldi bana. Ya bunların içerisindeyiz şu an biz yani. Çok yaygın çünkü bu konular. Devamlı da yani mesafe kat ediyorlar. Bunlar etrafında yapacağım bir ders çok önemli. Bir de bu El Umde diye bir kitabı varmış şey Makdisi mi? Makdisi'yi duydun mu? Bu Muhammed El Makdisi mi? Evet. El Umde. Tekfirci mi Makdisi? Eğer bu Ürdün'deki Ebu Muhammed El Makdisi'yi kastediyorsan tekfirci tabii. Evet o. Bir de Ebu Katade mi var? Bir de Ebu Katade var. O da Britanya'da, İngiltere'de nerede yaşıyor? Bu da Elbani'ye mürciye falan diyorlar. Elbani falan bütün ilim ehlini bildiğim kadarıyla tekfir ediyorlar ya. Ya değilim yani tekfir edip. Ediyorlar. Belam diyorlar. Ediyorlar değil mi? Belam diyorlar. Tam. Evet. Tağut diyorlar. Bu Katade kadınların ve çocukların katlinin caiz olduğuna dair fetvası var onun biliyor musun? Yok duymadım onu. Ebu Katade'nin kadınların ve çocukların katlinin cevazına dair fetvası var. Hatta Cezayir'de işte bu Cezayir'deki savaşanlar bu fetvayı tatbik ediyorlar. Çoluk çocuk kadın hepsini götürüyorlar Cezayir'de. İlim ehlinden abi bunun sesini kıssana benim sesim geri geliyor. Tamam. Sen konuş dinliyorum ben. İlim ehlinden Ebu Katade'nin fetvalarına, kitaplarına reddiye verenler var. Bunlardan bir tanesi Cezayirli Abdülmelik Ramadani El Cezayiri. Medine meşayihinden. Medine'de doktor zannedersem. Ve doktor evet. Ve bu cihatçılardan, tekfircilerden birçoklarının kitaplarına vermiş olduğu reddiyeler, yazmış olduğu reddiyeler var. Yani alıyor onların kitaplarından, kasetlerinden alıntı yapıyor. Diyor aynen böyle söylüyorlar şu kasette, şu kitapta, şu sayfada, şu ciltte. Aynen böyle. Ondan sonra bunu izah ediyor ve onlara reddiye veriyor. Birçok böyle reddiyeleri var. Abdülmelik Ramadani, El Cezayiri. Medine'deki ilim ehlinden, doktor üniversitede. Onun mesela bu Ebu Katade'ye bu fetvasına reddiyesi var. Koca kitap var bu konuda. Kaç sayfa? 400-500 sayfalık bir kitap. Tekfire reddiye mi oluyor yani? Ebu Katade'ye reddiye olarak yazmış. Ebu Katade'nin kitaplarından Ebu Katade'nin fetvalarını almış ve onlara reddiye vermiş. Bunlardan bir tanesi de bu kadınların ve çocukların katline cevaz verme meselesi. Çok güzel olur işte. Bunları yap işte inşallah. İşte biraz baba yiğit iş abi. Biraz Arapçan harika olacak. Ondan sonra alacaksın bu kitapları tercüme edeceksin, izah edeceksin, seslendireceksin falan. Biraz baba yiğit iş abi. Biraz bizim boyumuzu aşıyor. Rabbim bize yardım etsin de. İnşallah olur. Sen bu tekfircilerle ilgili derse devam et inşallah yani onu yap da ilk başta onu koyalım. Büyük bir hizmet olur. Bu konuda bir şeyler... Evet, bu konuda gerçekten ciddi bir problem var yani. Bu konuda gerçekten özellikle bu son birkaç yılda gelişen siyasi olaylar falan insanları bu yöne itti, biliyor musun? Yani insanlarda akide ve menheç, ehl-i sünnetin menheci oturmayınca insanlar heyecanla olaylara, heyecanla, hamasla, duygusal olarak olaylara yaklaşınca insanlar bu şeyin, oyunun pençesine, ağına düşüyorlar. Oysa ehl-i sünnetin menhecini, ehl-i sünnetin yolunu doğru bir şekilde, iyi bir şekilde anlayıp bu siyasi olaylara bu şekilde yaklaşmak üzerine gitmek gerekiyor. Bu şart. Yani ehl-i sünnetin menhecini anlamadan sırf heyecanla, hamasla, duygusal bir şekilde siyasi olayların etkisinde bu işlerin üzerine gidildiği zaman işte neticesi maalesef haricilik oluyor. Ve bugün Müslümanlar büyük ölçüde umumen dünyada bu hariciliğin pençesine düşmüş oluyorlar. Bundan dolayı ehl-i sünnetin menhecini bilmediklerinden dolayı. Ve gelişen siyasi olaylar, zulümler, baskılar, savaşlar, neler, insanların duygusal yönlerini kabartıyor. Cehalet de var, ehl-i sünnetin menhecini de bilmiyor ve hariciliğe doğru bir eğilim söz konusu oluyor. Bugün maalesef bütün dünyada Müslümanlar böyle bir, yani böyle bir problemin, böyle bir sıkıntının pençesinde. Yani sıradan insanlarda bile bakıyor, Amerikan geliyor, işte kim geliyor, kafirler Müslümanları, çocukları katlediyorlar, işkencelerden geçiriyor, Afganistanlarda, Iraklarda, Filistinlerde falan. İnsanlar da bunu seyrediyor. Bakıyorsun sıradan bir şeyden haberi olmayan insanlar bile hariciler gibi düşünmeye, olaylara hariciler gibi yaklaşmaya başlıyorlar. Yani gelişen bu siyasi olaylar, bu çok önemli abi. Evet. Çok önemli. Onun için ehl-i sünnetin menhecini ortaya koymak gerekiyor. Ehl-i sünnetin bu konulardaki siyasetini, menhecini ortaya koymak gerekiyor. Yani umumen bütün dünya Müslümanlarında olaylara karşı, gelişen siyasi olaylara karşı harici bir eğilim söz konusu. Ve işin içerisinde ilim olmadığı için, ehl-i sünnetin menhecini ilmi olarak bilmedikleri ve olaylara duygusal olarak yaklaştıkları için, duygusallık esas olduğu için harici eğilime kapılmak kolay olur. Tekfir de çok var değil mi? Bu olayın peşinden tekfir olayları da artıyor. Yani tekfir ve cihat, zaten mevzumuz tekfir ve cihat. Yani harici eğilimden bunu kastediyorum. Yanlış bir tekfir anlayışı ve yanlış bir cihat anlayışı. Harici eğilimden bunu kastediyorum. Dünyada gelişen siyasi olaylar, kafirlerin Müslümanlara yapmış olduğu baskılar, zulümler, işgaller, savaşlar, adam ehl-i sünnet ve cemaatin, selefi salihinin akide ve menhecini de bilmiyor, ilim de yok. Ve bu zulümler karşısında da yani ilmi olarak olaylara soğukkanlıkla yaklaşamıyor. Heyecanla, duygusal olarak olaylara yaklaşıyor ve hariciliğin ağına, pençesine düşüyor. Bu harici davetin etkisinde kalıyor. Bakıyorsun sıradan insanlarda tekfir ve cihat eğilimi baş gösteriyor. Onun için ilim ehli olan insanların, ehl-i sünnetin menhecini, yani doğru menhecini insanların anlayabileceği ve ilmi ve insanların anlayabileceği bir şekilde, güzel bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Neyse abi, lafı gene uzattık. Yok estağfurullah, ben dinliyordum yani. Önemli bir konu olduğu için ses çıkarmadan dinliyorum yani. Dinliyor musun? Kayıt da yapıyor musun? Kayıt da yaptım da sana gönderirim. Önemli bir abi, konu. Ders sohbet ediyorum. Yok, ders olarak kaydetmiyorum. Öylesine bir dinleyeceğim yani sonra. Önemli bir konu. Yani önemi bundan kaynaklanıyor. Yani kısaca izah ettiğim bu yani. Yani insanlarda harici bir eğilim baş gösterdi. Olaylara duygusal olarak yaklaştıklarından dolayı herkeste harici bir eğilim var. Ve problem ehl-i sünnetin menhecini bilmemekten kaynaklı. Şeyi hiç okudun mu? Bu Mustafa Şükrü'nün görüşlerini okudun mu? Şükrü Mustafa'nın. Eski yıllarda yani bizzat kendi kitaplarından değil de Türkiye'de tercüme edilmiş olan işte böyle bir takım sağdan soldan böyle alıntılardan kitaplardan okumuştum. Yani çok detaylı bir şekilde değil ama Şükrü Mustafa. Evet. Mısır zindanlarında işte bu tekfir ve hicre cemaatini kurup tekfire başlayan Mısırlı. Mısırlı, evet. böyle heyecanlı bir şekilde hapishaneye giriyor. Hapishanede ağır işkenceler görüyor. Ağır işkencelerden sonra bunlar diyor kafirdir. Bunlar Müslüman olsaydı bize böyle işkence yapmazlar. Bunlar kafir bunların hepsi diyor. Basıyor tekfiri. Ondan sonra böyle tekfir el-Hicr cemaati bu şekilde bu heyecan ve hamasla, duygusallıkla Mısır hapishanelerine kuruluyor. Tekfir el-Hicr hareketi. Halbuki Resulullah Aleyhisselam ve sahabelere bakıyorsun. Mekke döneminde o kadar işkence gördüler. Ama işkencelerden dolayı hiçbir zaman kalkıp intikam almadılar. İşkencelerin etkisinde heyecana, duygusallığa kapılıp da anti bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmadılar. Sabrettiler. Allah'ın indirdiği hükme uydular. Yani bu onların çok zoruna gider bu ifade, biliyor musun? Allah'ın indirdiği hükme uydular. Hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselam ve sahabesi Mekke'deki gördükleri zulme, işkenceye bir tepki hareketi olarak ortaya çıkıp tepkisel olarak, duygusal olarak cihadı ortaya koymadılar. 13 sene sabrettiler. Allah'ın indirdiği hükme uydular. Sabrettiler, beklediler. Yani bugünkü hareketlerin temelinde bu yok. Sabırsızlık var, acelecilik var, Allah'ın indirdiği hükme uymamak var, duygusal hareket var, hamasilik var, duygusallıkla hareket etmek var. Yani Şükrü Fanılmış tekfir ve hicre hareketi bile böyle kuruldu. Adam hapishaneye girdi. Orada işkencileri görünce tekfirci oldu gitti. Bastı tekfirleri. Bunlar hepsi kafirdir. Müslüman Müslümana zulmetmez, işkence etmez. Çok aşırı korkunç işkenceler gördüler. Ve tekfirci oldular. Yani hareketin aslı, ortaya çıkışı bile böyle. Duygusal tepki olarak. Ama başka şeyler de gündeme geldi. Yani sadece oradaki işkence yapanları değil, hani kendi cemaatlerine girmeyenlerin tekfir edilmesi, ondan sonra taklit eden kafir olur. Buna benzer şeyleri de var ya. Sadece abi, tekfir hareketinin yani temel kaidesi kendileri gibi düşünmeyen herkesi tekfir, kafir ve müşrik olarak saymak. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi kafir ve müşrik olarak görüyorlar. Kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkes onların nezdinde tağuta itaat eden, tağuta kulluk eden, la ilahe illallah'ı anlamamış kimseler. Yani onların nezdinde la ilahe illallah'ı anlamak, la ilahe illallah'a uymak, onların anlayışı üzere olmak demek. Onların anlayışı üzere olmayan herkesi la ilahe illallah'ı anlamamakla ve tağuta kulluk etmekle suçluyorlar. Tekfir hareketinin temelinde bu var zaten. Bundan da öte birbirlerini de tekfir ediyorlar. Bundan da öte kendilerini dahi tekfir ediyorlar. Bunların hepsi var. Sabit ve sahih. Bunların örnekleri geçmiş yıllarda bizzat yani gördük ve işittik. Gözlerimizle gördük, kulaklarımızla işittik eski yıllarda. Birbirlerini de tekfir ediyorlar. Hatta kendilerini de tekfir ediyorlar. Onlardan birisi diyor ki, ya diyor Darül Harp'te yaşamak küfürdür diyor. Abi diyor bir tanesi, sen de Darül Harp'te yaşıyorsun. Allah'ın hükmü değişmez diyor. O zaman ben de kafirim diyor. Allah'ın hükmü değişmez diyor. Bunu gözlerimize gördük, kulaklarımıza işittik. Bizzat kendilerini de sonunda tekfir ediyorlar. Birbirlerini de tekfir ediyorlar. Bir tanesi bir şehirden başka bir şehre otobüsle geliyor. Oradaki tekfirci arkadaşın yanına. Diyor ki, ya sen cebinde nüfus cüzdanı taşıyor musun? Çıkart bakayım. Çıkartıyor, bakıyor. Sen diyor nüfus cüzdanı taşıyorsun. Bu küfürdür diyor. Tağuta kulluk etmişsin sen diyor. Kendisi nüfus cüzdanlarını yakmış birisi, biliyor musun? Orada mısın abi? Dinliyor musun? Evet evet dinliyorum. Sen devam et. Çıkart bakayım cebindekini. Çıkart bir bakalım ne var cebinde diyor. Çıkartıyor nüfus cüzdanını arkadaşım. Diyor, sen diyor kafirsin, müşriksin. Halbuki ikisi aynı cemaate mensup. Aynı fikre mensup. Aynı inanca mensup. Nüfus cüzdanı var diye arkadaşını, kardeşini tekfir ediyor. Sen diyor kafirsin. Öbürü diyor çıkar bakayım sen de cebinden. Neyle geldin sen diyor şeyden, öbür şehirden? Otobüs bileti. Getir bakayım otobüs biletini, aç bakayım diyor arkasına ne yazıyor? Diyor işte otobüs şirketiyle aramda herhangi bir ihtilaf vuku bulduğu takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmayı, işte davalaşmayı kabul ediyorum diye. Bak gördün mü diyor cebinde taşıdığın otobüse binip de satın aldığın biletin arkasına ne yazıyor? O da onu tekfir ediyor. Ve iki aynı fikre mensup, aynı cemaate mensup iki kardeş, iki arkadaş birbirlerini bu şekilde tekfir ediyorlar. Birisi sen diyor kafirsin, cebine devletin nüfus cüzdanı, öbürü de diyor sen de otobüs bileti almışsın, arkasında TC'nin mahkemelerine davalaşmayı kabul ederim diye yazıyor. Sen de diyor kafirsin. İkisi de birbirini tekfir edip ayrılıp gidiyorlar. Yani birbirlerini tekfir ediyorlar, kendilerini tekfir ediyor en sonunda. Evet evet, duydum bunları ben şey olarak. Tabi başka sorunlar da var. Mesela tağuta kulluk etmek, olayını onlar askerlik yapmak, partilere oy vermek, ittiba şirkidir diyorlar. Bir partiye tabi olmak, ona şey vermek, yani yetki, bunlar, yetki abi, problem şurada odaklaşıyor. Yine sesim geri geliyor abi, kısa bir sesim. Problem şurada kaynaklanıyor. Onlar kalben helal saymayı, kalben rızayı, kalben sevmeyi göz önünde hiç bulundurmuyorlar. Mücerret olarak sadece ameli dinden çıkaran büyük küfür olarak sayıyorlar ki işte bu haricilik zaten. Harici menheş bu. Yani günah olan bir şeyi kalbine gidip bakmadan mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesinde. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir diyor. Buradaki küfür dinden çıkaran küfür manası. Bunu sahabeden kim söylemiş? Bunu seleften kim söylemiş? Bunu selefi salihinden kim söylemiş? Mezhep imamlarından, müştehit imamlardan, muhaddislerden, fakihlerden kim söylemiş? Yok bunu söyleyen. Ümmet bunun aksine icma etmiş. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetinin manası dinden çıkart. İbn Abbas radıyallahu anh dediği gibi kufur dune kufur. İbn Abbas diyor o sizin hemen aklınızın gitti diyor, Allah'ı inkar, meleklerini inkar, kitaplarını, rasullerini inkar küfürü değil o diyor. Sizin hemen aklınızın gittiği o büyük küfür, Allah'ı inkar küfürü değil o diyor, dinden çıkartan o değil diyor. Onun ötesinde bir küfür diyor. Yani kufur dune kufur, yani küçük küfür demek istiyor. Yani dinden çıkartmayan, büyük günah manasında dinden çıkartmayan küçük küfür diyor. İbn Abbas bunu böyle tefsir ediyor. Ondan sonra sahabeler ve selefi salihin ve mezhep imamları hepsi bu tefsirin üzerine gidiyor. Ümmet bunda icma etmiştir. Bu ayetin manası budur. Ancak kalben helal sayarsa, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek, bu haram değildir, bu günah değildir, bu helaldir diye bu haramı helal sayarsa, o zaman bu ameli olan küfür İtikadi olan küfre dönüşüyor. İşte tekfircilerin, cihatçıların dikkate almadığı nokta, kabul etmediği nokta burası. Kalben helal saymayı bu noktaya hiç gelmiyorlar. Bu noktayı hiç gündemlerine sokmuyorlar. Ondan dolayı harici menheç üzerine takılıp kalıyorlar. Yani aynen haricilerin büyük günahı dinden çıkaran küfür olarak tekfir etmeleri gibi. Bu yani takıldıkları nokta burası. Şimdi bu şöyle biraz oysa, da oysa kalben helal saymanın işin içerisine girdiğine dair kalben helal sayma meselesi, yani ne zaman kalben, yani ameli olan bir küfrü ne zaman kalben helal sayarsa, kalben istihlal etmesi, kalben onu helal sayması ve bu şekilde ameli olan bir küfrü itikadi küfre çevirmesi, buna dair Kur'an'da ve sünnette ve selefi salihinin anlayışına yüzlerce belki binlerce delil var. Ama bu delillerin hiçbirisini anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar, işlerine gelmiyor. Çünkü bunları anlarlarsa o zaman harici menheç üzerine olduklarını anlayacaklar. Yanlış yöne gittiklerini anlayacaklar. Bunu anlamak da işlerine gelmiyor. Ya anlayamıyorlar ya da anlamak da istemiyorlar. Yani bu noktayı anlamak istemiyorlar. Ve bu noktada selefi salihinin anlayışından ayrılıyorlar. İşte bu noktada selefi salihinin anlayışından ayrılıp haricilerin ve mutezilenin görüşüne gidiyorlar. İman noktasındaki haricilerin ve mutezilenin görüşüne kayıyorlar ve ehli sünnetin selefi salih imamların, muhaddis, mezhep, fıkıh imamların yolundan bu noktada bu anlayıştan ayrılıyorlar. Buyur abi. Şunu diyecektim. Esselamu aleyküm. Hani küfür olarak nitelendirilen bazı ameller, sözler var ya hadis-i şeriflerde gelen, hadis-i şeriflerde gelen. Mesela evet, kadının kocasına karşı küfür, yani nankörlük yapması. Evet, olan. Nankörlük manasındadır orada. Ha, mesela veyahut da bir kölenin efendisinden kaçması veya kişinin babasını inkar etmesi gibi. Bunların evet, nereden anlıyoruz büyük veya küçük küfür olduğunu? Abi ilim ehli diyor ki alimler, yani eski asırlarda yaşamış olan alimler olsun, günümüzdeki alimler olsun, şunu diyorlar. Kur'an'da ve sünnette ve selefi salihinin mustalahatında, kitaplarında, sözlerinde küfür, fısk, zulüm, şirk, özellikle küfür ve şirk ve ondan sonra da işte fısk, nifak, zulüm, bu gibi kelimeler geldiğinde nerede büyük anlamına, nerede küçük anlamına geldiğinde çok dikkat etmek gerekir diyorlar. Ve nerede mesela küfür diyor, nerede büyük küfür, nerede küçük küfür. Şirk diyor, nerede büyük şirk, nerede küçük şirk. Nifak diyor, nerede büyük nifak, nerede küçük nifak. Fısk diyor, nerede büyük fısk, nerede küçük fısk. Zulüm, nerede büyük zulüm, nerede küçük zulüm. Yani bunlar gibi neresinde büyük, neresinde küçük kastediliyor. Mesela mekruh diyor. Nerede tahrimen mekruh manasına geliyor, nerede tenzihen mekruh manasına geliyor. Bu da var. Yani bazı hadislerde diyor mekruh diyor, anlıyorsun yani o hadisleri anlıyorsun veya başka hadislerden anlıyorsun. Orada tenzihen mekruh kastediyor Resulullah Aleyhisselam. Ayette geliyor, bu işler Rabbinin katında mekruh olan işlerdir. Zina, adam öldürmek, içki, kumar, bunu anlatıyor. Anlıyorsun orada mekruh, Allah Teala mekruh, büyük günah manasında büyük günahları ve haramları kastediyor. Mekruh orada ayette İsra suresinde mesela, bunlar Rabbinin katında mekruh olan işlerdir derken Allah Teala orada büyük günahı kastediyor. Peygamber Aleyhisselam bir yerde bu iş mekruhtur derken, şu an aklıma misal gelmiyor. Anlıyorsun başka hadislerden orada büyük günahı kastetmediğini, dinden çıkaran küfrü kastetmediğini, büyük günahı, büyük masiyeti kastetmediğini, küçük günahları yani tenzihen mekruh olduğunu anlıyorsun. Yani bu nereden anlaşılıyor? O mevzudaki diğer ayetleri ve hadisleri topladığında, o mevzudaki selefi salihinin anlayışına müracaat ettiğinde, belki en önemli noktası da bu. Selefi salihinin anlayışına müracaat ettiğinde bu anlaşılıyor. Yani o konu hakkındaki diğer ayetlere, diğer hadislere baktığında, mevzuyu bütünsel olarak ele aldığında ve selefi salihinin anlayışına baktığında o zaman bu ortaya çıkıyor. Ondan dolayı Kur'an'ı ve sünneti bütün olarak ele almak gerekiyor. Ve mutlaka selefi salihinin anlayışına müracaat etmek, bakmak gerekiyor. Bir saniye abi. Ahiret gününü inkar olan küfür değil o diyor, sizin hemen aklınızın gittiği. İnsanlar da anlayamıyorlar ona, onlara problem, müşkilat oluyor ki İbn Abbas'a gelip soruyorlar veya tabiinin büyüklerine soruyorlar, diğer sahabelere soruyorlar ve onlar da hepsi de İbn Abbas'ın tefsir ettiği gibi tefsir ediyor. Bu diyorlar sizin aklınızın hemen gittiği o dinden çıkaran küfür manasında, Allah'ı inkar küfürü manasında değil. Bu diyorlar kufur duna kufur, yani küfrün ötesinde, dinden çıkaran manadaki küfrün ötesinde bir küfür, yani küçük küfür, yani büyük günah manasında diye tefsir ediyor. Ve selefi salihin bu anlayış üzerine gitmiştir. Haricilerden ve mutezileden başka da ehli sünnete bu noktada muhalefet etmemiştir. Ancak helal sayma hali müstesnadır. Bunu da ifade etmişlerdir. Onun için yani bu gibi lafızlar kitapta, sünnette ve selefi salihinin mustalahatında nerede büyük manasına geliyor, nerede küçük manasına geliyor, ilim ehli diyor ki buna çok dikkat etmek lazım. Tabi bu işte nasıl anlaşılır? Yani o mevzudaki Kur'an'dan ve sünnetten diğer delilleri toplayıp delillere bütünsel bir şekilde yaklaşmakla, hepsini göz önünde bulundurmakla, çünkü deliller birbirini şerh ve izah ediyor, birbirini tefsir ediyor. Ve özellikle de belki en önemlisi selefi salihinin anlayışına müracaat etmekle. Çünkü siz bizzat kendiniz Kur'an'a ve sünnete kendi anlayışınıza yaklaştığınız zaman bilgisizlikten veya cehaletten veya daha önceki yanlış olan bilgilerinizin tesirinde kalmaklıktan doğan bir yanlış bir anlayışla siz de yanlış anlayabilirsiniz. Birçok insan bunu yapıyor. Evvelik eski hayatından edinmiş olduğu bir takım yanlış anlayışlarla Kur'an'ı okuyor ve bugün de hala yanlış anlıyor. Ve o yanlışı düzeltemiyor. Eskiden beraberine getirdiği bir tesirden dolayı. Yani Selefi Salihin nasıl anlamış? Selefi Salihin'in muhaddisleri, fakihleri, imamları nasıl anlamış? Mutlaka onların anlayışlarına müracaat etmemiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Bu da Allah'ın emri zaten. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ Her kim Resul'e muhalefet ederse, karşı çıkarsa, ters düşerse مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet, yani Kur'an, İslam ona Resul tarafından beyan olunduktan sonra Resul'e ters düşerse وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerin yolundan başka bir yola ittiba ederse, başka bir yola giderse müminlerin yolu sahabenin ve selefi salihinin icmasıdır. Umumen ve hususen de yani hususen icmasıdır, umumen anlayışıdır. Sahabelerin ve selefi salihinin icması ve anlayışıdır müminlerin yolu. Her kim yani Kur'an kendisine Resul tarafından beyan olduktan sonra Kur'an'a ve sünnete ters düşer müminlerin yolundan, müminlerin anlayışından, icmasından yani sahabelerin ve selefi salihinin icmasından ve anlayışından ayrılırsa ve bu şekilde Kur'an'a ve sünnete ters düşerse onu gittiği yola tek başına bırakırız. Onu yalnız başına yalnız bırakırız. Tek başına, tek haline bırakırız. Ve ona cehennemi hazırlarız. Onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir diyor. Nisa suresi 115. ayet-i kerime yanlış hatırlamıyorsam. Nisa 115. Nüvellihi ma tevalla ve nuslihi cehenneme ve sa'at masira. Bu ayet-i kerime çok önemli. Yani Kur'an ve sünnet ama selefi salihinin anlayışı üzere Kur'an sünnet. Allah Teala orada Kur'an ve sünneti bize emrediyor. Ama müminlerin yolu yani selefi salihinin, sahabelerin ve selefin anlayışı, icması üzere ve anlayışı üzere bir Kur'an ve sünnet. Bu Allah'ın emridir. Allah bunu emrediyor. Nisa suresi 115. Yine Bakara suresinde 137 miydi? Onlar diyor sizin yani sahabenin inandığı gibi inanırlarsa ancak sahabenin inandıkları gibi inanırlarsa ancak kurtuluş, hidayet üzeredirler diyor. Bakara suresinde. Onun için Kur'an ve sünnet ama sahabelerin, selefi salihinin anlayışı üzere Kur'an sünnet. Yoksa bizden birinin anlayışına göre bir Kur'an sünnet değil. Bu da çok önemli bir nokta. Onun için yani bid'at ehlinin bid'at fırkalarının en temelde ortaya çıkış sebebi de budur. Baktığın zaman bütün bid'at fırkalarının her birinde Kur'an'dan ve sünnetten delili vardır. Hepsi de Kur'an'dan ve sünnetten delil getiriyorlar. Hepsinde Kur'an'dan ve sünnettendir delilleri. Bütün bid'at fırkaları hepsi Kur'an ve sünnet diyor. Hepsi Kur'an'dan ve sünnetten delil getiriyorlar. Ama kendi anlayışlarına göre delil getirdikleri, kendilerine göre anladıkları için, selefi salihin anlayışı üzere anlamadıkları için bidat ehli olmuşlardır. Onun için Resulullah Aleyhisselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi kurtuluş fırkası. Onlar kimdir ey Allah Resulü dediği zaman Resulullah Aleyhisselam benim ve ashabımın yolu üzere olanlar, benim ve ashabımın akide ve menheci üzere, anlayışı üzere olanlar, benim ve ashabımın yani inancı ve anlayışı üzere, menheci üzere olanlar o yoldan giderler. Onlar kurtuluş fırkası diyor Resulullah Aleyhisselam. Tabi ben şerh ederek söylüyorum. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Yol burada yani akide, menheç, anlayıştır. Yani Kur'an ve sünnet ama sahabenin, selefi salihinin anlayışı üzere Kur'an ve sünnet. Abi burada bırakayım yeter bu kadar ya. Sonra inşallah tamamlarız. Ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez, icmanın delillerindendir. Yani ümmet bir şeyde, yani bu icma, la tecitemi'u, bak, bizzat orada Resulullah Aleyhisselam icma kelimesini kullanır. La tecitemi'u, benim ümmetim içtima etmez, yani icma etmez, ittifak etmez, icma ittifak etmez. La tecitemi'u ümmeti ala dalale, benim ümmetim, dalalet olan, sapıklık olan bir şey üzerinde icma etmez, ittifak etmez. Bu icmanın delildir bu hadis. Ve icmanın da masum oluşu ve hüccet olduğunu ispat eder bu hadis. Yani Kur'an'dan ve sünnetten sonra icma da aynen Kur'an ve sünnet gibi hüccettir. Ve bizzat Resulullah Aleyhisselam bu hadisiyle hüccettir. İcma hüccettir. Delildir. Çünkü bizzat Resulullah Aleyhisselam vahiyden kendisine ilham olan bir bilgiyle bu sözü söylemiştir. Ümmet bir şeyde icma ve ittifak ettiğinde o dalalet değildir. O haktır. Yani Kur'an ve sünnetten sonra ümmetin icması bir konuda icma etmiş olması da ümmet icma etmişse o da aynen kitap ve sünnet gibi hüccettir, delildir. Haktır. Bu hadisin manası budur. Ve bu hadis icmanın delildir. Aynen az önce okuduğum ayet gibi. Müminlerin yolu da icmanın delildir. Bu hadis de. İcma meselesi uzun. Yani ayrı özel bir konferans konusu. Ondan sonra demokratik rejimle yönetilen ülkelerde oy vermek şirk mi? Bu da ayrı bir konferans konusu. Abi şimdi burada bunu izah etmeye girdik mi? Bu imanı izah edeceksin, küfrü izah edeceksin, şirki izah edeceksin. Bunda kafalara takılan şeyleri başlı başına müstakil bir konferans konusu. Bu kadar yeter abi, bırakayım inşallah. Bunları başka bir zaman konuşuruz. Müsaade isteyeyim ha? Peki. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun. Kaydettim. Bir dinlerim bakalım. Kaydettim yani abi şey. Arada başka şeyler var. Konuşmalar, şeyler. Yok. Kendim dinleyeceğim. Ben yayınlamak için değil ama anlatım olarak kavradım yani. Yani Allah'ın indirdiği hükmetmeyen kafirdir. Yani küfür, oradaki küfür lafzının kalben de tasdikle birlikte olursa küfür olacağını anladım. Yani o hükmü veren kişi kalben onun doğruluğuna inanarak verirse küfre gireceğini söylüyorsun değil mi? Özetle. Tabii abi, mesela bak, misal olarak basit bir misal vereyim. Basit bir misal. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi sadece bir zina edenin rejim edilmesi değildir. Hırsızın elinin kesilmesi değildir. Evlenme, boşanma, talak, miras meseleleri değildir. İçki de Allah'ın indirdiği hükümdür değil mi? Yani içkinin haram olması da Allah'ın indirdiği hükümdür. Değil mi? Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bu ayeti kerimeyi böyle slogan haline getirip yöneticilere kafir derlerken, peki içki içen insana niye kafir demiyorlar? Ona da kafir demeleri gerekir. Nitekim diyenler de vardır belki. Neden? Çünkü İçkinin haram oluşu da Allah'ın indirdiği bir hükümdür. Ve içki içen bir kimse kendi nefsinde Allah'ın indirdiği bu hüküm ile hükmetmemiştir. Eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmeden kişi kafirse o zaman içki içen bir kişi de kafir olması gerekir. Oysa ehli sünnetten hiç kimse bulamazsın içki içen kafirdir dedi. Ancak hariciler ve mutezile. Onlar büyük günah işleyenlere kafir demişlerdi. Toptan hangi günah olursa olsun. Ha bak, onlar mert davranmışlar. İki yüzlü davranmamışlar. İçki içene de hangi günah işlerse işlesin, hariciler ve mutezile mert davranmışlar. Hepsine kafir demişler. Şimdi içkinin haram oluşu Allah'ın indirdiği bir hükümdür. İçki içen bir Müslüman Allah'ın indirdiği bu hükümle hükmetmemiştir. Ve ehl-i sünnet icma etmiştir ki ehl-i sünnetten hiç kimse İçki içen bir kişiye kafir dememiştir. Ama şu istisnayı getirmiştir ehl-i sünnet. Demiştir ki ancak helal sayarsa hariç. Mesela içki, ben bu içki içiyorum, dayanamıyorum. İçki haramdır, bunu kabul ediyorum, günahtır ama dayanamıyorum, içiyorum vesaire gibi. Bu adam Müslümandır demiştir ehl-i sünnet. Ve bu konuda icma etmişlerdir. Ehl-i sünnetten kimse buna kafir dememiştir. Hariciler ve mutezile sadece kafir demişlerdir. Ama ne zaman ki yine ehl-i sünnet icma etmiştir ki ne zaman ki bu içkiyi içen kişi bunu helal sayarak içerse o zaman işte o içki içme ameli olan o küfür kalbi, itikadi, batini olan küfre dönüşür. İtikadi olan, kalbi olan küfre dönüşür. Çünkü haramı helal saydığından dolayı burada itikat, itikatta helal sayma. Kalbi istihlal, yani kalben onu helal sayma işin içerisine giriyor. O zaman ameli olan bu küçük küfür, itikadi olan küfre dönüşüyor. Ve ehli sünnet bunu böyle izah etmiş, bu konuda icma etmiştir. Ve hariciler ve mutezileden başkası buna karşı çıkmamıştır. Ters düşmemiştir. Yani bunun gibi bütün günahlar böyle. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi, bütün umumen hepsi böyle. Mesela sadece içkiden bir misal verdim. Allah'ın indirdiğiyle hepsi de aynı kaideyle alakalı. Hepsi için aynı kaide geçerli. Allah'ın indirdiğiyle bütün hükümler için aynı kaide geçerli. Bu içki meselesi basit bir misal, anlaşılması kolay olduğu için bunu verdim. Buyur abi, bir şey söylüyordun. Şimdi bir de şimdi içki içmeyle onu helal kılma veyahut da serbest bırakma farklıdır diyorlar. Yani içki içen kişinin durumuyla, hani içki alana satana içene lanet okunuyor. İçkiyi yani serbest bırakan, Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şey. İşte serbest abi, serbest bırakan içen gibi. Yani günah haram. Ama bu serbest bırakmayı kalben içkinin haram oluşunu helal sayarak mı serbest bırakmış? Yoksa içkinin haram olduğunu kabul ederek mi serbest bırakmış? Mesela başka bir misal vereyim. Suudi Arabistan'daki cihatçılardan, tekfircilerden diyor ki Suudi Arabistan hükümeti kafir. Diyorsun niye kafir? Diyor ki Fransız bankası var Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da Fransız bankası açmasını müsaade etmiş. Diyorsun. Diyor bu Fransız bankası faizcilikle iş yapıyor. Diyorsun. Diyor bu faizciliği müsaade etmiş. Diyorsun. Müsaade etmişse o zaman helal saymıştır. Helal saydığı için de haramı helal, helali haram saydığından itikadi küfre dönüşmüştür. Ondan dolayı Suud hükümeti kafirdir diyor. Bak şimdi mantığa bak. Yani evet bu günahı işlemiş belki. Belki mecburen kalmış bunu yapmış. Baskılardan dolayı, korkudan dolayı, çaresizlikten dolayı. Belki bu bankanın açılmasına mecburen, istemeye istemeye, mecbur olduğu için, baskılardan dolayı, korktuğu için, çekindiği için Fransız bankasının açılmasına mecbur kalmış. Ya da diyelim ki hadi bu da olmasın, mecburiyet de olmasın. Kalben faizi helal saydığını nereden bildin abi? Nereden bildiniz? Bu haricilerin usulüdür. Sanki kalplerini yarıp içlerine bakmış gibi batına göre hükmederek, batına göre kişinin tekfirine, küfrüne hükmetmek haricilerin usulüdür. Resulullah Aleyhisselam ganimetleri taksim ediyor. Birisi geliyor Zülhüveysir'a. Diyor ki Allah'tan kork diyor. Ya Muhammed Allah'tan kork. Bu diyor Allah'ın rızası gözetilmeyen bir taksimdir. Bak sanki Peygamber Aleyhisselam'ın kalbini yarmış, içine bakmış. İşte bu haricilerin usulüdür. Ve bu kişi de ilk haricilerdir. Haricilerin en büyük kaidesi yönetimlere onları haksız ve zalim olmakla itham edip yönetimlere baş kaldırmak ve karşı. O zaman yönetim Resulullah Aleyhisselam'dı. Geliyor diyor ey Muhammed Allah'tan kork. Bu diyor Allah'ın rızası gözetilmeyen zalimce bir taksimdir. Ganimet taksim ediyor Peygamber Aleyhisselam. Sanki peygamberin kalbini yarmış, içine bakmış. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ın rızasını gözetmediği halde zulmü isteyerek sanki taksim ediyor Peygamber Aleyhisselam. Haşa. Haricilerin, işte bu ilk harici. Zülhüveysir'a. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, veylek diyor, yazıklar olsun sana diyor. Ben diyor gökyüzünde olan Allah'ın yeryüzündeki eminiyim. Ben diyor eğer adaletle hükmetmezsem daha kim adaletle hükmeder? Adam dönüp gidiyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bunun soyundan diyor, bunun kavminden, bunun soyundan, bu kafadan ahir zamanda diyor insanlar gelecek. Onlar diyor yaşları küçük, akılları kıt az olacak. Ama en hayırlı sözü söyleyecekler. Kur'an okuyacaklar. Okudukları Kur'an en hayırlı söz. Oradan delil getirecekler, onu okuyacaklar. Ama o gırtlaklarından, hançer ellerinden aşağı inmeyecek. Siz onların amellerine bakıp kendi amellerinizi küçümseyeceksiniz diyor. Onlar diyor okun, yaydan diyor fırlayıp gittiği gibi dinden fırlayıp giderler diyor. Peygamber Aleyhisselam. Ondan sonra Ravi diyor ki Ali radıyallahu anh haricilerle olan savaşta o diyor Zülhüveysire'yi bulduk, kolunu açtık baktık, Peygamber Aleyhisselam'ın tarif ettiği gibi, o zaman Peygamber Aleyhisselam tarif ediyor. Onun diyor kolunda böyle bir kadın memesi gibi bir şey olacak. Et parçası. Ziyade bir et parçası. Memeye benzer. Açtık baktık diyor Zülhüveysire'nin koluna, onu diyor bulduk. Kolunda şey diyor meme gibi bir et parçası vardı diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın haber verdiği. Yani bu hadiste mesela birçok faydeler var. Haricilerin usulü mevcut olan yönetimlere sürekli yönetimlerle uğraşırlar. Yönetimler zalimdir, yönetimler kafirdir. Yönetimlere baş kaldırmak lazım. Huruç. Huruç demek zaten baş kaldırı, kıyam etme, isyan etme. Haricilerin temel şeysi. Sürekli yönetimlerle uğraşırlar. İlk harici işte bu Zülhüveysir'e geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Allah'tan kork diyor. Sen diyor adil davranmıyorsun. Ve bu ilk çıkış, ilk huruç bu. İlk haricilik bu. Ondan sonra Ali radıyallahu anh zamanında ordu olarak piyasaya çıkıyorlar. İşte daha Peygamber aleyhisselam zamanında fert olarak, şahıs olarak Ali radıyallahu anh zamanında da grup olarak, ordu olarak ortaya çıkıyorlar. Ve Müslümanların kanlarını, canlarını, mallarını, ırzlarını helal sayıyorlar. Sahabeleri öldürüyorlar. Sahabelerle savaşıyorlar. Ali, Muaviye'yi ve beraberlerinde olan bütün sahabeleri, bütün Müslümanları müşrik sayıyorlar, müşrik ilan ediyorlar. Buraya nereden geldik? Konuyu dağıttık. Batına göre hükmediyorlar demiştim. Abi sen boyuna soruyorsun. Buna her birisi konferans konusu. Başlı başına müstakil. Bizi çekiyorsun, sürekliyorsun abi. Kafir devletlere üs vermek, anlaşma yapmak. Asıl olan kafirlerden ve müşriklerden yardım almamaktır. Ama zaruret halinde bu caiz olur. Bak tek kelimeyle genel kaideyi söyledim. Bedir Harbi'nde bir müşrik geliyor diyor, ben de diyor sizinle beraber savaşayım. Peygamber Aleyhisselam diyor, sen diyor mümin misin? Diyor yok. Diyor git diyor, ben diyor müşriklerden istihane etmem. Müşriklerden yardım almam. Bu asıl olandır. Yani Müslüman, mümin veya İslam devleti asıl olan asılda müşriklerden yardım almaz, kabul etmez. Ama zaruret varsa, mesela şöyle bir kaide var İslam'da. Zaruretler haramları mübah kılar. Zorluklar, mecburiyetler haramları mübah kılar. Çöldesiniz ve ölmek üzeresiniz ve sadece bir leş buldunuz, bir kurt leşi veya hayvan leşi, leş yemek haramdır. Ama orada ölmemek için, hayatta kalabilmek için o leşi yemeniz hatta farz oluyor. Gerekiyor hatta. En azından haram olmuyor. En azından haram, aslında haram olan bir şey mecburiyet, zaruret icabı mübah oluyor. Mesela bu o kaidelerden bir tanesi. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselam Mekke döneminde Müslümanlar en ağır işkenceleri gördükleri zaman iki defa bir seferinde galiba 30-40 kişilik bir grup, ikinci grup 70-80 kişilik bir grup, iki defa Müslümanları, işkence görenleri, zayıfları, zavallıları, işkence görenleri Habeşistan'a gönderiyor. Habeşistan kralı kafir, müşrik, Nasrani, Yahudi, İsa'ya tapıyorlar. Ve kafir ve müşrik ve kafir devleti ve kafir bir yönetim. Bakın bu da kafirden yardım almaktır. Peygamber Aleyhisselam Müslümanları oraya hicrete gönderiyor. Bu da kafirlerden yardım almaktır. Bu da bir nevi dostluktur. Bu da bir nevi dostluktur ve bu da bir nevi kafirlerden yardım almaktır. Resulullah Müslümanları Habeşistan'a gönderiyor. Necaşi'ye gönderiyor. Necaşi müşriktir, kafirdir. Orada da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olan bir kişiyle istihanede etmiş bulunuyor. Neden? Zaruret icabı. Yani dedi ki asıl olan kafirlerden yardım almamaktır. Ama zaruret, mecburiyet olduğu zaman mübah olur. Yani belki yerine göre farz olur. Belki yerine göre helal olur, mübah olur, caiz olur. Mesela Huneyn harbinden sonra Resulullah Aleyhisselam Safvan İbni Umeyye'den, ki o müşrik olduğu halde, ondan istihane ediyor. Şu an olayın ayrıntısını hatırlamıyorum. Hadis kitaplarına bir müracaat edip bakmam lazım. Fakat bunlar ilim ehlinin, alimlerin delil olarak zikrettiği şeyler. Yani asıl olan kafirden, müşrikten yardım almamaktır ama zaruret halinde caiz olur. Bunlar hep alimlerin, ilim ehlinin zikrettiği deliller. Resulullah Aleyhisselam Huneyn harbinden sonra Safvan İbni Umeyye'den, müşrik olan bir kişiden yardım alıyor, yardım kabul ediyor. Ondan sonra başka deliller de var. Şu an hatırlamıyorum, hatırlayamadım. Yani birçok deliller var. Ve Suud'da Saddam'a karşı Amerika'dan yardım almaya mecbur kalmıştır. Yani çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Yemen Suud'un düşmanı, Ürdün Suud'un düşmanı. Yok Katar'la siyaseti arası bozuk. Saddam zaten Suudi Arabistan kuvvete girdi. Suudi Arabistan'ın 100-150 kilometre içine kadar tanklarla girdi. İki Suud köyüne dahi fethetti. Ve dedi ki bir hafta sonra Katar'dayım. Saddam o zaman. Saddam'ın da Suud'da Körfez ülkelerinde gözü vardı. Ürdün bugünkü kralının dedesi Osmanlı, eskiden Osmanlı'nın Hicaz emiri olarak tayin etmiş olduğu eski emir. Onlar da Hicaz'ı geri istiyorlar. Diyorlar Hicaz bizim, Ürdün. Suudi Arabistan'ın güneyi komple aslında Yemen'e ait bir bölgedir. Üsame Bin Laden'in dedesi Melik Abdülaziz ile anlaşmıştır. İkinci Suudi Arabistan'ın kurucusu Melik Abdülaziz ile anlaşmıştır. Üsame Bin Laden'in dedesi. Ve oradaki Yemen kabilelerini itaat etmişlerdir ve ondan dolayı Yemen'e ait olan büyük bir toprak parçası, Suudi Arabistan güneyinin tamamı, Güney Suudi Arabistan aslında Yemen'e aittir. Bu Üsame Bin Laden'in dedesinin Melik Abdülaziz'le yapmış olduğu anlaşmadan dolayı, ittifaktan dolayı Yemen'e ait olan büyük bir toprak parçası Suudi Arabistan'a katılmış ve Suudi Arabistan sınırlarına dahil olmuştur. Ondan dolayı Yemen hala Suudi Arabistan'da gözü var. Bu topraklar bizim diyor. Saddam şeye girdiğinde, kuvvete girdiğinde, Suudi Arabistan'a girdiğinde Yemen bütün ordusunu sınıra yığdı. Hatta Suudi Arabistan o günlerde uçaklarla Yemen sınırını bombaladı. Gözdağı vermek için, yanlış bir işe kalkışmayasınız diye. Suudi Arabistan'da Yemenli olan, işçi olarak çalışan 1 milyon aşağı yukarı 1 milyon Yemenliyi birkaç gün içerisinde hepsini sınır dışı etti, Yemen'e geri gönderdi. Çünkü Yemenliler savaşçı adamlar. Sağlam adamlar, savaşçı adamlar. Yani içeride olduğu 1 milyon tane Yemenli Suudi Arabistan'da işçi. Buna problem çıkartabilirler ortalık karıştığı zaman. Yani böyle olaylar yaşandı. Ve Suudi Arabistan'ın ordusu yok. Körfez ülkelerinin hiçbirisinin ordusu yok. Olması gerekir mi? Evet gerekir. Ama yok işte yapamıyorlar, kuramıyorlar adamlar. Ya bir takım fitnelerden dolayı, ya örften dolayı. Yok adamların ordu geleneği yok. Adamların devlet geleneği yok. İslam gelmeseydi, daha belki yüzyıllarca, belki bin yıl daha devlet kuramayacaklardı. İslam'ın onlara kazandırdığı, yani İslam'ın verdiği şeyle Araplar devlet oldu. Arapların devlet geleneği yok. Ordu geleneği yok. Kabile kabile yaşayıp birbirler savaşıp duruyorlardı çölde. Araplarda devlet geleneği yok, ordu geleneği yok, siyasi gelenek yok. Ya hala bunun devamı ya da mevcut olan günümüzdeki bir takım fitneler, ihtilaflar olması gerekir ama yok, adamların bir ordusu yok. Tabii bütün bunlar Suudi Arabistan, Amerika'nın işine yaradı. Müslümanlar bu şekilde birbirine düştüler. Ama neticede Suudi Arabistan Amerikan üssünü kabul etmeye mecbur kaldı. Bu onlar için haklı bir gerekçe, geçerge. Velev ki diyelim yanlış dahi olsa, içtihatlarında ve tevillerinde hata etmiş olsunlar. Ehl-i sünnet tevil edeni tekfir etmiyor. Tevil edenin tekfir edilmeyeceğine dair ehl-i sünnet icma etmiştir. Cehaleti ve tevili ehl-i sünnet tekfir etmiyor. Yani velev ki Suudi Arabistan bu içtihadında, bu düşüncesinde hata etmiş dahi olsa, bundan dolayı kalkıp da kafir diyemezsiniz. İşte kafirleri dost edindi. Nereden bildin, kalbini yarıp da baktın mı? Yani gerçekten kalben onlara severek, onlara küfürlerine rıza göstererek, onların, Amerikalıların küfrü İslam'ın üzerine gelsin, galebe çalsın diye bunu razı olarak, bunu kalben isteyerek bunu yaptıklarını nereden bildiniz? Kalplerini yarıp da mı baktınız? Oysa ben şunu çok iyi biliyorum ki, özellikle Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, işte Yemen, yani bu yani Suriye'de, Ürdün'de, Mısır'da, Lübnan'da durum farklı. Kuzey Afrika ülkelerine, Fas, Libya, Tunus, Cezayir, oralarda durum farklı. Fakat özellikle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Yemen, bu ülkelerde, Körfez ülkelerine, bu ülkelerde en laik, en demokratik olan adamları Amerika'yı, Batı'yı kalben sevmez. Ama mecbur kaldıkları için, korktukları için onlara şirin görünürler. Veya imanlarının zayıflığından dolayı onlara şirin görünme, onlarla iyi geçinme ihtiyacı hissederler. Ama inan kalben onları, en laik, en demokrat olanları dahi o Suud'da bugün Amerika'yı kalben sevmez. Amerikalıları kalben sevmez. Derler pis adamlarına, şerefsizler. Ama kendilerini mecbur hissederler veya korkarlar, çaresiz hissederler. Ama Suriye'de, Ürdün'de, Türkiye'de, Mısır'da vesaire gerçekten kalben Batı'yı seven çok insan bulursun, ayrı mesele. Ama Körfez ülkelerinde bulamazsın. Kalben onlara seven, kalben onlara sığınan, kalbinden onların küfrüne razı olarak onları seven, onlara sığan, onları bu şekilde dost edinmiş olan, dostluk da iki türlü. Kalben küfrüne rıza göstererek dost olanlar ve kalben küfrüne rıza göstermeyerek korktuğu için dost olanlar, dostluk da çeşit çeşit. Yani küfür de çeşit çeşit, dostluk da çeşit çeşit. Alimler buna tevelli ve muvalat diyorlar. Yani dostluk ikiye ayrılıyor. Tevelli, yani kalbinden, gerçekten kalbinden küfre rıza göstererek ve kafirlerin İslam'a üstün gelmesine, Müslümanları çizmelerin altına çiğnemesine razı olarak ve sevinerek, bunu severek ve isteyerek, küfrün İslam'a üstün gelmesine buna razı olarak, bunu severek eğer onlara dostluk gösteriyorsa, bu dinden çıkaran, tevelli olan, tevelli manasındaki dinden çıkaran dostluk, dinden çıkaran küfürdür. Dinden çıkaran dostluk, dostluktur. Hemen getiriyorlar mesela, ayet okuyorlar. Ey iman edenler, kafirleri dost edinmeyin. Her kim onları dost edinirse onlardandır. Şimdi burada dostluk hangi? Dostluk da çeşit çeşit. Tevellisi var, müvalatı var. Onlardandır. Yani küfürdür. Hangi çeşit küfür? Büyük küfür mü, küçük küfür mü? Bakın bu tafsile hiç gitmezler. Getirirler hemen ayeti. Cahiller. Derler ki Allah Teala işte, ey iman edenler, kafirleri, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Her kim onları dost edinirse onlardandır. Yani kafirdir derler. Kestirip atarlar harici bir mantıkla. Ama dostluk da çeşit çeşit. Hangi dostluğu, Allah Teala hangi dostluğu kastediyor? Küfür de çeşit çeşit. Allah Teala hangi küfrü murad ediyor? Aynı ilk başta söylediğim gibi, birçok ilim ehlinin zikrettiği gibi, yani naslarda ve selefi salihinde küfür diyor ama nerede, hangi küfrü? Büyüğünü mü kastediyor, küçüğünü mü? Şirk diyor, büyüğünü mü kastediyor, küçüğünü mü? Burada da böyle. Dostluk diyor. Hangi dostluğu kastediyor? Ne çeşit bir dostluk? Tevelli olan dostluk mu, müvalat olan dostluk mu? Yani tevelli olan dostluk, kalben ona küfrüne rıza göstererek ona dost olma şeklindeki dostluk. Muvalat olan dostluk da kalben ona küfründen razı değil ama korkudan dolayı veya mecburiyetten dolayı veya makam mülk sevgisinden dolayı Hatib İbni Ebi Belta'a radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için ordu hazırladığında ki orduyu farklı bir yöne doğru çıkarıp ondan sonra birden dönüp Mekke'nin tepesine çökecekti. Mekke'yi fethetmek için. Hatib İbni Ebi Belda mektup yazıyor. Ve bunu Mekke müşriklerine durumu haber veriyor. Haber vermek istiyor. Tabi Allah Resulüne vahyediyor. Resulullah Aleyhisselam Ali radıyallahu anh'ın, bu hadis Buhari'de var. Ali radıyallahu anh'ın gönderiyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ey Ali git falanca yerde bir kadın göreceksin oradan geçerken. Kadını yakala. Kadının üzerine mektup var. O mektubu bana al getir. Ali radıyallahu anh beraberine gidiyor. Birkaç kişi gidiyorlar. Kadını yakalıyorlar. Diyorlar mektup nerede? Kadın diyor ne mektubu? Ali diyor seni soyarım. Çırılçıplak soyarım, işkence yaparım vesaire. Çıkar o mektubu diyor. Kadın korkup mektubu çıkarıyor. Saçların içine, gür saçları var beline kadar. Dolamış dolamış saçların içine saklamış mektubu. Mektubu alıp Resulullah Aleyhisselam'a getiriyor. Resulullah Aleyhisselam mektubu okuyor. Mektupta Hatib İbni Ebi Belta'a Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'nin fethi için hazırlamış olduğu orduyu Hatib Mekke'li müşriklere haber veriyor. Resulullah Aleyhisselam diyor gel Hatib gel. Neden bunu yaptın diyor. Hatip diyor ki ey Allah'ın Resulü benim üzerime acele etme diyor. Sabret diyor. Anlatayım sana diyor. Ben diyor yani Mekke'nin kökeninde temelinde olan bir aileden değilim. Dışarıdan sonradan gelip yerleşmişiz. Yani bütün muhacirlerin herkesin Mekke'de müşriklerden mesela tanıdıkları var, akrabaları var. Kendi ailelerini, mallarını, mülklerini koruyacak insanlar var. Benim yok diyor. Ben diyor yani müşriklere şirin görünmek istediğim çoluğumu, çocuğumu, akrabalarımı, malımı, mülkümü korumak için bunu yaptım. Ama diyor ey Allah'ın Resulü, inan ki diyor bunu dinimden irtidat ettiğim için yapmadım. Bakın burası çok önemli. Dinimden döndüğüm için yapmadım. Ve dikkat edin burası çok önemli. Aynen bu lafız var. Kalben küfre rıza gösterdiğim için bunu yapmadım diyor. Dinimden irtidat ettiğim için bunu yapmadım. Kalbimden küfre rıza göster. İşte haricilerin, tekfircilerin, cihatçıların anlayamadıkları, anlamak istemedikleri nokta burası. Bak yapmış olduğu amel küfürdür, ihanettir. Resulullah Aleyhisselam'a ihanet. İslam'ın ordusuna, en mübarek orduya başkumandanı Resulullah Aleyhisselam'ın olduğu ve nebilerden sonra en salih olan, en iyi, en mübarek olan insanların askerliğini, mücahitliğini yaptığı yeryüzünün en kutsal ordusu, en mübarek ordusuna yapılan ihanet, en büyük ihanet. Resulullah Aleyhisselam'a ihanet küfürdür. Bu amel küfürdür ve yapmış olduğu münafık. Ondan dolayı Ömer Radyan diyor, ey Allah'ın Resulü bırak diyor bu münafıkın. Adır bu'unu kah diyor. Boynunu vurayım bu münafıkın diyor. Bırak ey Allah'ın Resulü. Bir dakika diyor Ömer. Resulullah Aleyhisselam diyor, Hatip diyor doğru söyledi. O diyor Bedir ehlindendir. Bilmiyor musun Allah Resulü Bedir ehli için şöyle buyurmuştur. Bundan sonra ne işlersiniz işleyin. Sizi affetmişim diyor. Ayet-i kerimede. Sizi affetmişim. Yani ne isterseniz işleyin. Yani Ömer radıyallahu anh söylediği doğru. Evet yapılan ortada yapılan nifaktır, küfürdür ortadaki. Ey Allah'ın Resulü bırak bu münafığın vurayım boynunu diyor. Ama Resulullah ne yapıyor? Onun kalbine bakıyor. Hayır has değil. Niye has? Resulullah onun kalbine bakıyor. Has değil. Yani bunun has olmadığına dair daha yüzlerce, binlerce delil var Kur'an'dan, sünnetten ve Selefi Salihinin anlayışından. Hayır, Bedir ehli olduğu için de değil. Küfürde haslık olmaz. Eğer haricilerin, tekfircilerin dediği ki bu küfürse küfürde haslık olmaz. Peygamber için dahi haslık olmaz. Peygamber aleyhisselam için bile ayette ne diyor? Küfür ve şirk için sen dahi diyor, ey Muhammed sen dahi diyor şirk işlemiş olsan bütün amellerin heba olur gider diyor. Küfürde şirkte haslık olmaz. Ve Hatip diyor ey Allah Resulü ben diyor istidat ederek bunu yapmadım. Kalbinden küfre rıza gösterdiğim için bunu yapmadım. Yani küfürden razı değilim. Kalbim küfre razı değil. Dinimden dönmüş değilim. Küfre rıza değil. Ama amel küfür amelidir. Ve Resulullah onu tasdik ediyor. Evet diyor bu mümindir. Doğru söyledi. Ha şöyle söylenebilir belki. Hani casusların öldürülmesi, İslam şeriatında casusların öldürülmesi şer'an vaciptir. Ama öyle casus vardır. Küfürden dolayı, irtidattan dolayı katledilir. Öyle casus vardır. Mümindir, Müslümandır ama casustur. Ondan dolayı. Belki Ömer radıyallahu'nun kastettiği de oydu. Neyse bu o kadar önemli değil. Resulullah Aleyhisselam'ın orada kalbinin ameline baktığı. Yani kalbi o ihlal var mı? Küfürden rıza var mı? Yok mu? Resulullah Aleyhisselam bunu sorguluyor. Bunu soruyor. O da diyor ki ben kalbinden rıza, küfür rıza göstererek bunu yapmamışım diyor. Ve Resulullah Aleyhisselam onu tasdik ediyor. Doğru söyledi diyor. Yani bunu, bu misali niçin anlatmıştım? Dost edilme. Mesela Hatib'in yapmış olduğu bir nevi dostluk burada. Ama kalben küfür-i rıza göstererek ona dost edilmedi. Üstelik Hatib'in yaptığı da dünya menfaatli için. Çoluğunu, çocuğunu, akrabalarını, malını, mülkünü korumak için bunu yapıyor. Dünya endişesiyle bunu yapıyor. Evet. Ve bu yani tevelliye değil, muvalata olan, deli olan bir meseledir. Yani tevelliye, kalben küfrü rıza gösterme şeklindeki dostluğa değil, kalben küfrüne rıza göstermediği halde, korkudan dolayı veya mecburiyetten dolayı veya dünya mal mülk isteğinden dolayı. Ki bu muvalattır, bu dinden çıkartmayan küfür manasında olan muvalattır. Yani yerine göre caiz olur, yerine göre büyük günah olur ama dinden çıkartan türü değildir. Çünkü kalben razı olma, küfre razı olma yoktur. Yani ben bu konuya böyle akademik olarak hazırlanmış değilim. Yani ilim ehlinin yani kitaplarından, kasetlerinden, derslerden, işittiklerimizden umumi olarak aklımda kalanları anlatıyorum. Bu akademik bir ders olarak buna hazırlanmış şekilde değilim. Hemen bildiklerimi anlattım bu şekilde. Fakat bunlar ilim ehlinin bu şekilde anlattığı, ilim ehlinin, alimlerin bu şekilde gündeme getirdiği, bu şekilde delillerden istidlal ettikleri, ispat ettikleri mesele. Ben birkaç şey zikrettim. Bu konuda belki binlerce, yüzlerce, binlerce zikredilecek delil var. Kitaptan, sünnetten ve selefi salihinin anlayışından ve ilim ehlinden. Yani buraya şeyden geldik. Suudi Arabistan işte Amerikan askerlerine yardım alma meselesine. Bir saniye. Yani bunları böyle bir günde gelir böyle akademik olarak, akademik bir ders olarak, konferans olarak böyle güzel başlangıcı gelişmeli ve sonu başlangıcı gelişmesi ve sonuç bölümü olan böyle bir kompozisyon dahilinde güzel bir konferans olarak da inşallah böyle ilmi bir oturum olarak bunu hazırlayabilirsem Rabbim muvaffak ederse inşallah bir gün öyle de akademik olarak da işleriz. Hemen şu anda böyle ilim ehlinden duyduklarımızı, işittiklerimizi anlattım. Yani ilim ehlinin sözlerini nakletmiş oldum. Ha, bu konuda daha söylenecek çok şeyler var. Biraz da mevzu geniş olduğu için biraz da dağılıyor. Yani daldan dala atlanıyor. Delilden delile bir söz tamamlanmadan belki o arada başka şeyler unutuyorum. Başka bir yere geçiyor. İşte ameli küfür ve itikadi küfür. Ameli küfür yani dinden çıkartmayan, milletten çıkartmayan küçük küfür. İtikadi küfür de kalben istihlal ve büyük küfür. Tabi ameli olan bazı küfürlerden ameli olup da kalbine müracaat edilmediği, bakılmadığı, direkt ilim ehlinin tekfir ettiği şeyler de var. Bunlar da genelde malumun mineddini bir darura olan meseleler. Yani büyük olsun, küçük olsun, alim olsun, cahil olsun, akıllı olsun, deli olsun, herkesin kolayca kendiliğinden hemen bir ilme ihtiyaç olmadan ilmi bir araştırmaya, akademik bir çalışmaya ilmi bir gayrete muhtaç olmadan toplumda herkesin kolayca bilebildiği bir takım meseleler var. Mesela Kur'an'a ayakla basmak veya Allah ve Resulü ile veya ayetleriyle Kur'an veya sünnetle alay etmek mesela. Neden? Çünkü alay olduğunu herkes kötü olduğunu bilir. Çocuk dahi, deli dahi alay ettiğin zaman kızar, sinirlenir. Beni aşağıladı der. Deli bile bunu anlar yani. Deli bile bilir ki, çocuk bile bilir ki alay etmek kötü bir şey. O zaman Allah'la alay ettiği zaman onun cehaletine, teviline, mazeretine bakılmaz. Ha bu ameli küfürdür. Ha bu ameli küfürden direkt cehaletine, teviline, mazeretine ama direkt dinden çıkaranıdır. Bu ilim ehli bu malumu mine dini bir darur olan meseleleri böyle saymışlardır. Burada cehaletine, mazeretine, teviline bakmadan direkt dinden çıkaran küfür, ameli küfürlerden direkt dinden çıkaran bu tip küfür mesela Kur'an'a ayakla basmak. Yani bir şeyi ayağının altına çiğnemek, yani kasten bilerek, görmeden basmışsa ayrı mesele. Veya alay etme sözünün alay etme sözü olduğunu bilmiyorsa ayrı mesele. Ya da sövmek, Allah'a ve Resulüne veya Kur'an'a sövmüş ama o sövme lafzının sövmek olduğunu bilmiyor örfte. O zaman ayrı mesele. Orada durum değişiyor. Yani sövme, Allah'a sövmüş fakat o sövme lafzının sövme manasına geldiğimiz için çeşit çeşit sövme lafızları var. Ya da alay, çeşit çeşit alay lafızları var. O alay lafzının örfte, insanların nezdinde alay olduğunu bilmiyor. O zaman durum değişir. Ya da Kur'an'ın üzerine basmış ama görmeden basmış. O zaman durum değişir. Ama Kur'an'ı görüyor ve bilerek kasten üzerine basıyor. O zaman cehaletine, mazeretine, teviline bakılmaz. Dinden çıkaran küfür olur. Yani bu benim bildiğim ilim ehlinin sözleri, malumu mine dini, bu darura şeyleri, yani toplumda herkesin kolaylıkla ilmi bir araştırma olmadan bilebileceği şeyler, dinden olduğu, yani kendiliğinden, zaruretle bilinen şeyler. Namaz Allah'ın emri. Bunu herkes bilir. İçki içme haram. Bunu herkes bilir. Namazı inkar etti mi gider. Mesela. Bunun gibi. İslam'ın 5 şartı bunlardandır. Herkes İslam'ın 5 şartını bilir toplumda. Bunlardan birini inkar etti mi gider. Malum mine dini bad daruradır. Ha, bu şekilde ameli küfürün bir istisnası var. Onun dışında ameli küfür büyük günah manasında kalbi istihla, kalben helal sayılmayan küfür, yani ameli küfür, küçük küfür, büyük günah manasında kalben itikadın işine girmediği, kalben onu helal saymadığı, kalben küfründen razı olmadığı şeylerdir. Ama itikadi küfür, kalben onu helal sayması veya kalben küfrüne razı olması durumlardır. Bunlar inşallah ileride böyle akademik olarak da işleriz. Yani ben hazırlanabilirsem. Abi oy parti falan girmeyelim bunlara. Yeter bana müsaade, bu kadar bırakayım. Sonra konuşuruz inşallah. Kısaca tek bir kelime söyleyeyim. Sonra ayrıntısına gireriz inşallah. Aslında demokrasi küfür olan bir şeydir. Allah'ın hakimiyetini alıp halka vermektir. Veya bir takım insanlara vermektir. Sadece Allah'a ait olan hakimiyet hakkını insanların kendinde görmesidir. Yani aslında demokrasi küfür olan bir şeydir. Ama maslahat icabı veya zaruret icabı, maslahattan dolayı veya zaruretten dolayı veya korkudan dolayı ben Müslümanım diyen, tevhid ehli olan, Müslüman olan bir kişi, mümin olan bir kişi, maslahat gereği veya korkudan dolayı veya maslahattan dolayı veya zaruretten dolayı veya korkudan dolayı kalkıp oy vermesi en kötü ihtimal büyük günah olur. Ama kalben helal saymadığı müddetçe, yani kalbi itikadi küfür işin içerisine, yani demokrasiyi benimsemediği, demokrasiyi İslam olarak saymadığı, demokrasiyi İslam'ın üstünde görmediği müddetçe, yani demokrasiyi kalben helal saymadığı mı? Yani demokrasi aslen küfür olan bir şeydir. Bu küfrü İslam olarak görmediği müddetçe, bu küfrü helal saymadığı müddetçe ama gidip de oy veriyorsa bir Müslüman, bu oy vermesi ya caiz olur ya mübah olur, zaruretten dolayı veya maslahattan dolayı, ya da en kötü ihtimal büyük günah olur ki büyük günah işleyen bir mümin kafir olmaz. İşin aslı budur. Yani demokrasi aslında küfür olan bir şeydir. Hak, Allah'ın hakimiyetini insanlara helal ve haram koyuculuğun insanlara verilmesidir. O insanların hakkı değil. O Allah'ın yaratıcının hakkıdır. Helali haramın hükmü Allah koyar. İnil hukmu illa lillah. Hüküm koymak, helali haram koymak, helali haramı koymak, hükmü koymak ancak Allah'ın hakkıdır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir. İnsanların hüküm koymaya, helal haram koymaya veya haramı helal, helali haram yapmaya hakları yoktur. Demokrasi bunu istiyor, bunu iddia ediyor. Demokrasinin aslı budur. Hakimiyeti halka vermek. Demon, kraton, eski Yunanca bir kelimenin manası budur. Halkın hakimiyeti, hakimiyeti halka vermek demektir. Hakimiyet Allah'ındır. Helali haramı Allah koyar. Hükmü Allah koyar. Ve kanunlar Allah'ın hükmüne göre, Allah'ın hükmüne uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bu Allah'ın emridir. Bu İslam'ın ta kendisidir. Yani asıl olan budur. Ama bütün bunu kalben küfre rıza göstermeyerek kalkıp da giden bir kişi oy veriyorsa, o oy vermiş olması tağuta itaat anlamına gelmez. Demokrasiyi benimsediği manasında değildir. Aynı içki içen bir kişinin içkiyi helal sayması gerekmiyor. Yani içkiyi içmiş olması onun helal saydığının göstergesi değildir. Belki haram sayarak o içki içiyor. Belki helal sayarak o içki içiyor. Suudi Arabistan gitmiş Fransız bankası açmış Suud'da. Fransız bankasını açmak faizi helal saydığının ispatı, delili değildir. Nereden bildin? Kalbini mi yardım baktın? Bunu Suudi Arabistan'da doktor olan birisi söylüyor. Akide kürsüsü başkanı olan birisi söylüyor. Fransız bankası açtı. Onun için küfre düştü. Neden? İşte faizi helal saydığı için. Ya banka açmak faizi helal saymak mıdır? Bu ne biçim mantık? Ne biçim hükmediyorsunuz? Oy vermek de böyle. İşte bu tekfircilerin takıldığı noktalardan bir tanesi, oy vermezse diyor demokrasiyi desteklemiştir. Demokrasi tağuttur. Daha o zaman tağuta itaat etmiştir. Tağuta itaat eden de kafirdir. Tağutu kendine Rab ilah edinmiştir. Yani ne alakası var? Ne biçim düşünüyorsunuz? Bu at gözlüğü bu. At gözlüğünü takmışlar. At gözlüğünü bilir misin abi? Taktı mı sadece önünü görür. İleriye doğru gider. Sağa solu görmez korkmasın diye. Bu at gözlüğüyle olaylara bakmak. Dine at gözlüğüyle bakmak. Siyasete at gözlüğüyle bakmak. Takmışlar at gözlüğünü. Sadece önünü görüyor. Sağını solunu görmüyor. Başka bir şey görmüyor. Demokrasi, Ebu Hanzala'nın bir dersini dinledim. Demokrasi diyor tağuttur. Oy veren diyor tağuta itaat etmiştir. Tağuta itaat etmek de küfürdür. Onun için oy verenler kafir. Hepsi müşriktir diyor. Namaz kılsa, oruç da tutsa, haç da yapsa, zekat da verse. Diyor, namaz kılan müşriklerdir bunlar. Kanı, canı, malı, ırzı, her şey helaldir diyor. Ondan sonra diyor ki başka bir sohbetinde diyor ha diyor biz diyor tabii maslahat icabı diyor kanı canı malı ırzı helaldir demeyiz diyor. Ha bunlar müşriktir ama git diyor marketten hırsızlık yap demeyiz diyor maslahat icabı. Bak şimdi Suudi Arabistan maslahat yaparsa kafir. Anladın mı abi? Alimler Müslüman alimler maslahat kendi de maslahat yapıyor. Ve kendi de maslahat icabı Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Allah'ın indiriyle hükmetmiyor. Allah'ın hükmünü ortaya koymuyor. Bak kendi kaidesiyle nasıl çelişiyor. Kendi kaidesine göre küfre düşüyor Ebu Hanzala burada. Bir dersinde dinledim ben sohbetinde. Maslahat icabı diyor biz demeyiz diyor. Bunlar müşriktir. İşte müşriğin kanı canı malı helaldir. Irzı helaldir. O zaman git tecavüz et veya git marketten hırsızlık yap. Tamam müşriktir ama gidiyor hırsızlık yap demez diyor maslahat icabı. Sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedin bak. Allah'ın hükmetmedin maslahat icabı. Suudi Arabistan bunu maslahat icabı varsa kafir oluyor. Müslüman alimler bunu maslahat icabı varsa kafir oluyor. Ama kendisi maslahat icabı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi burada. Bak nasıl çelişkiye düşüyorlar. Aslında bu insanların çelişkilerini yakalamak çok kolay biliyor musun? Her sözlerinde çelişki vardır. Sadece birazcık bir ilimle, doğru bir itikatla, doğru bir menheçle birazcık olaylara yaklaşmak gerekiyor. Yoksa bütün sözleri çelişkidir. Bütün sözleri Kur'an'a, sünnete ve selefin menheçine terstir. Ayet dokusa terstir. Ayetin bizzat kendisi doğrudur. Onun istidlal fayda verisi nedir? Anlayışı yanlış. Onun için Muhammed İbn Sirin yanlış hatırlamıyorsam birisi geliyor iki tane mutezileden, Cehmiye veya mutezileden diyor ki ey imam sana ayet okuyacağız. Diyor hayır diyor. Ya siz diyor bu dükkandan gidersiniz ya ben çıkar giderim bu dükkandan. Sadece bir ayet okuyacağız. Bir tek bir ayet. Hayır diyor. Ve çıkıp gidiyor. Beraberindeki ashabı, arkadaşları, talebeleri de onunla beraber çıkıyorlar oradan. Muhammed İbn Sirin yanlış hatırlamıyorsam. Talebeleri diyor ki arkadaşları, ey imam, yani niye bu kadar böyle davrandın? Sadece bir ayet. Diyor kalpler diyor zayıftır. Din diyor galebe çalmak için değildir. Benim diyor kalbim Allah'ın sözüne karşı zayıf. Adam bana Allah'ın sözüyle gelecek. Bence korkarım, kalbimin eğrilmesinden sapmasına korkarım. Onun için diyor bunları oturup da dinlemem. Ayet dahi okusa bak. Selef imamları bidat ehli olan birisi gelip ayet dahi okusa o ayeti dahi ondan kabul etmiyor. Evet ayetin bizzat kendisi doğru ama adamın anlayışı getirdiği istidlal ciheti, delillendirme yönü, anlayış yönü yanlış. Ve bundan dolayı zaten bidate düşüyorlar. Bundan dolayı Kur'an'ı ve sünneti yanlış anlayıp selefi salihinin anlayışından ve menhecinin dışına çıkıyorlar. Bundan dolayı sapıyorlar. Aslında sözleri çelişkilerle doludur. Kur'an'a ve sünnete ve selefin anlayışına çelişkilerle doludur. Kendi kendilerine çelişiyorlar. Birçok şeylerde. Azıcık ilmi olan birisi biraz derslerini, sohbetlerini dikkatli dinlesin. Hepsini yakalar Allah'ın izniyle. Ondan dolayı İbn-i Teymiye diyor, bidat ehline, selefi, felsefecilere falan baktığın zaman felsefecilere, bidat ehline sözleri diyor çelişkilerle dolu, korkunç çelişkilerle dolu diyor İbn-i Teymiye. Bir yerde kitaplarında. Yani Ebu Hanzala maslahat icabı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor ama ehli sünnet alimleri maslahat icabı Allah'ın indirdiğiyle hükmetti mi kafir oluyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş oluyor. Maslahat gereği. Yusuf Aleyhisselam maslahat için kafir kanunlarıyla yönetilen kafir bir ülkenin kafir kralından kendisini yönetime getirmesini istedi. Maslahat gereği. Evet ondan dolayı haricilerden bir taife Kur'an'dan Yusuf suresini inkar etmişlerdir bundan dolayı. Haricilerden bir taife Ezarika yanlış hatırlamıyorsam haricilerden bir taife buna sebep Yusuf suresini Kur'an'dan inkar etmişlerdir. Olmaz böyle bir şey demişlerdir. Bu hikaye yalan uydurmadır demişlerdir. Yusuf Aleyhisselam bizzat kendisi kafir olan kraldan küfür hükümlerine göre yönetilen bir ülkeden yönetim hakkı istiyor ve yönetime getiriliyor ve kafir kralın hükümlerine göre Yusuf Aleyhisselam yönetiyor. Diyecekler ki bu öncekilerin şeriatı bizi bağlamaz. Hayır. Aha Necaşi. Necaşi Müslüman oluyor ve İslam'ın ilk İkinci veya üçüncü yılında Müslüman oluyor ve Medine döneminin son ikinci Mekke fethinden sonra son ikinci veya üçüncü yılında Mekke fethinden sonra vefat ediyor. Ve arada en az 20-21 senelik bir hayatı var Necaşi'nin. Ve bu zaman zarfında Necaşi Müslüman ve Allah'ın indirdiği hükümler de ona ulaşmıştır. Resulü Aleyhisselam'la görüşüyordu. Resulü Aleyhisselam'ın yanına 40 adam gönderiyor. Geri geliyorlar, tekrar gidiyorlar. Birçok rivayetler var. Necaşi Resulullah'la görüşüyordu, haberleşiyordu. Allah'ın indirdiğinden de haberdardı. Tekfirciler burada diyorlar ki yok işte ilmi işte ilim ona ulaşmamıştı. Allah'ın indirdiği hükümler Necaşi'ye ulaşmamıştı falan gibisinden söylüyor. Kimi tekfirciler böyle diyor. Kimi tekfirciler de Necaşi fasıktır diyor. Peygamber Sam Buhari'de gelen hadiste Necaşi bugün salih bir adam vefat etti. Kardeşiniz Necaşi diyor, kalkın, Onun için istiğfar edin. Ve kalkın onun için cenaze namazı ve Resulü Aleyhisselam ashabıyla beraber Buhari'de gelen hadislerde safları oluşturuyor ve Necaşi'nin üzerine 4 tekbirle namaz kıldırıyor. Ve bugün salih bir adam vefat etti diyor. Tekfircilerden bir grup Necaşi fasiktir diyor. Peygamber sen Buhari'de gelen hadiste Necaşi salih bir adamdır diyor. Tekfirciler diyorlar Allah'ın indirle hükmetmeyen kafirlerin ta kendine Necaşi 20-21 sene Allah'ın indirle hükmetmiyor. Velev ki diyelim ki onların iddiası doğru olsun tekfircilerin. Velev ki diyelim ki Allah'ın indirdiği hükümler Necaşi'ye ulaşmadı. Tevhid de mi ulaşmadı? Nasıl Müslüman oldu, tevhid ehli oldu bu insan? Ve tevhid de Allah'ın indirdiği hüküm değil midir? Hem de ilk birinci hükmüdür. En önemli hükmüdür. En büyük ve en önemli hükmüdür. İlk farz, en büyük farz ve en önemli farz ve Allah'ın indirdiğinin ta kendisidir. Tevhid. Necaşi tevhidle bile hükmedemedi. Hadi diyelim ki tekfircilerin dediği doğru olsun. Diyelim ki Allah'ın hükümleri ulaşmadı. Ki yanlış ulaştı. Ve Resulullah'la görüşüyordu ve haberdardı her şeyden. Ama diyelim ki ulaşmadı. En azından tevhid ona ulaştı. Tevhidle bile hükmedemedi ülkesinde. İslam'ını bile ilan edemedi. En azından ülkesini Müslüman ülkesi yapamadı. İslam'ını bile ilan edemedi. Tevhidini gizledi. Bunlar hep maslahat için. Yani Yusuf Aleyhisselam kafir kanunlarıyla hükmetti maslahat için. Necaşi maslahat için Allah'ın indirdiğiyle hükmedemedi. Ve Resulullah onun için salih bir adam öldü bugün dedi. Kardeşiniz için istiğfar edin dedi. Yani mümin, Müslüman kardeşiniz için istiğfar edin. Ve kalktı onun üzerine cenaze namazı kıldı. Yani deliller çoktur. Bizzat Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'ın maslahat gereği Allah'ın indirle hükmetmediği yerler var. Evet var. Allah Resulü'nün dahi Allah'ın indirle hükmetmediği yerler var. Kabe'nin temelleri Allah'ın indirdiğidir değil mi? Kabe Allah'ın emriyle, vahiyle İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ın yardımıyla beraber kurdular. Kabe'nin temelleri Allah'ın indirdiğidir. Allah'ın indirdiği dindir. Ve Resulullah Aleyhisselam fitne çıkartırlar ve fitneye düşüp helak olurlar korkusuyla Kabe'yi yıktırıp İbrahim'in kurduğu temeller üzerine Resulullah tekrar o temeller üzerine kurdurmuyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki senin diyor kavmin yeni diyor henüz İslam'a girmişler korkarım diyor biz bu işi yaparsak bak maslahat gereği. Onlar diyor fitneye düşer ve helak olurlar. Onun için Resulullah Aleyhisselam Allah'ın indirdiği bu hükmeti bilmesine rağmen maslahat gereği Allah'ın indirdiği bu hükmeyle hükmetmedi Resulullah Aleyhisselam. Maslahat gereği. İstiyordu. Ve kalben rıza yok bak. İstiyordu Resulullah Aleyhisselam Allah'ın indirdiği hükmetmek ama maslahat gereği zaruret icabı yapamadı. Müslümanlar fitneye düşer ve helak olur korkusuyla. Ve bugün de hala böyledir biliyorsunuz. Hicr-i İsmail diye bir tabir vardır ki bu tabir yanlıştır. Bu sadece Hicr denmesi gerekir. Hicr bugün Kabe'nin içerisindedir. İbrahim Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu Kabe'nin temelleri Hicr'i, bugünkü Hicr'i içine alır. Ama müşrikler zamanında Kabe doğal afetlerde yıkılmış, müşrikler yeniden Mekke müşrikleri yapmışlar ve Kabe'yi daha küçük olarak yapmışlar. Yani bir 5-6 metrelik, 5-6 metrelik ya 4 metre diyeyim aşağı yukarı 4 metrelik bir kısım Kabe bugün küçüktür. Oraya hicri yapmışlar. Hicrin dışında insanlar tavaf etsin de tavafları batıl olmasın diye. O hicrin de Kabe'nin temelleri içerisinde olması gerekir. Ve bu Allah'ın indirdiği hükmüdür. İbrahim'in şeriatıdır. İbrahim'den sonra gelen bütün peygamberlerin şeriatı ve Resulullah Aleyhisselam'la bizzat bu hadisiyle vahiy olan sünnetiyle teyit ettiği şeriatıdır. Tekit ettiği şeriatıdır. Ve Resulullah burada maslahat gereği Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. O zaman kalkıp Resulullah'a da tekfir etmeleri gerekir. Nitekim tekfircilerden Resulullah'a da tekfir eden var. Dün akşam birisi anlatıyordu. Mısır'daki tekfircilerden Resulullah'a tekfir eden de olmuş. O da çıkmış. Etmeleri de gerekir zaten. Kaide bunu gerektiriyor. Kaideyi koymuşsa o zaman herkes uygulayacak bu kaideyi. Allah Teala bir ayet-i kerimede ittekullah diyor. Resulullah'a hitaben. Mısır'daki tekfircilerden bir grup kalkmışlar, bak Peygamber sana da günah işledi, büyük günah işledi, Allah ona kork diye onu ikaz etti ayette. Ondan dolayı peygamber de küfre düşmüştür diye peygamberi tekfir eden Mısır'dan bir grup, tekfircilerden bir grup var. Dün akşam bir Mısırlı bir arkadaş anlattı. Yani Resulü de tekfir etmişler. Etmeleri gerekir. Ve Ömer radıyallahu anh için işte şurada mürciyeliğe saptı, burada mürciye olduğu sözleri var. Falan sahabi Ebu Bekir şurada mürciye oldu, Ömer burada mürciye oldu. Sahabeyi de dil uzatıyorlar. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselama. Kaideleri bunu eğer mertlerse, kendi koymuş oldukları kaideleri uymakta ve kendi çizmiş oldukları menheç üzerine, esaslar üzerine gitmek eğer mertseler, Allah Resulü ve sahabeyi de tekfir etmeleri gerekir. Sahabelerden belki yüzlerce delil var böyle. Yüzlerce maslahat icabı sahabelerin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğer birçok sahabelerden belki yüzlerce delil getirilir. Maslahat gereği Allah'ın indiriyle hükmetmediği yerler var sahabelerin. Maslahat icabı. Mesela Ali radıyallahu anh'ın, Ali değil, Ömer mi? 40 sopayı 80 sopa yapması. Maslahat icabı. Hatta Ali ona itiraz ediyor. Ondan sonra bir mecliste 3 talak meselesi. Allah'ın indirdiği Resulullah aleyhisselamın ve Ebu Bekir'in uyguladığıdır. Bir mecliste adam 3 talak verse bu bir talak yerine geçer ve bu Allah Resulü'nün ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onun sünnetine uyarak bu Allah'ın indirdiğidir. Ömer maslahat gereği bir meclisteki 3 talakı bir meclisteki 3 talakı kabul ediyor. Ve bunun gibi daha çok deliller bulunur yani. Usulü fıkıh ve fıkıh kitaplarına baktığın zaman sahabelerden belki yüzlerce delil bulunur maslahat gereği veya zaruret icabı. Sahabelerden birçoklarının Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği yerler bulunur. O zaman haricilerin kaidesine, tekfircilerin kaidesine hepsini de tekfir etmek gerekir. Kendileri maslahat olunca caiz oluyor. Ama alimler veya bir başkası maslahat yapınca caiz olmuyor. Onları tekfir ediyorlar. Neyse mevzu uzundur. Yani lafı uzattık. Hayırlısı olsun abi inşallah. Yani bunlar böyle sağdan soldan hatırladığım şeyler. Yani hata ettiğim varsa Allah beni affetsin. Rabbim bizi ıslah etsin. Bunlar akademik olarak belki inşallah bir gün ortaya koymak, akademik bir çalışma olarak böyle düzenli başlangıç, giriş, gelişme ve sonuç bölümü olarak bir kompozisyon şeklinde bunları ortaya koymak inşallah Rabbim bize nasip eder. Daha iyi olur, daha hayırlı olur inşallah. Bunlar böyle ilim ehlinden duyduğumuz, ilim ehlinden sağdan soldan duyduğumuz böyle ilim ehlinden naklettiğimiz haberler. Alimlerden duyduğumuz, işittiğimiz şeyler. Muhakkak ki alimler, Rabbani alimler bizden çok daha iyi bilirler. Olayların çok daha iyi farkındadırlar. Abi bildiğim kadarıyla ilim ehli Şiaların umum halkı için avam tabakası için Şialarda cehaleti mazeret olarak sayıyorlar. Ama alimlerini tekfir ediyorlar. Şimdi alimler öyle bir şey ki alimler biliyorlar. Ehl-i sünnetin delillerini çok iyi biliyorlar. Ehl-i sünnetin ne dediğini, delillerini kendilerini yani bildiğim kadarıyla ilim ehli Şialardan avam halkı cehaletini onlara mazeret sayıyor ve tekfir etmiyorlar. Ama alimlerini, ilim adamlarını tekfir ediyorlar. Mesela ilim ehlinden verilmiş fetvalardan bildiğim kadarıyla Şiaların kestiği yemez diyorlar. Düşünebiliyor musun? Alimler bu yönde fetva vermiş. Yani muteber yani ilim ehli olan insanlar. Şiaların kestiği yemez diyorlar. Ama avam tabakasına cehaleti mazeret sayıyorlar. Kimin en belirgin şirki? Abi bu onların inancında var. Kur'an'ın tahrif edildiği inancı, Kur'an'ın eksik olduğu inancı. Bunu saklıyorlar, bunu gizliyorlar, takiye yapıyorlar, inkar ediyorlar ama bu onlarda var. Hümeyni'nin keşfi esrarında bile var. Ehl-i Sünnet'in nezdinde Buhari nasılsa Şia'nın nezdinde de usulü kafi yok mu El-Kuleyni'nin? O kitapta bile var. Hemen mesela bir rivayet var o kitapta. Diyor Muhammed Aleyhisselam'a Cibril'in getirdiği Kur'an 27 bin ayetti diyor. O zaman soracaksın 6600 küsur ayet geri kalan 25 bin 24 bin küsur ayet nerede? Bunu demek istiyorlar. Kuleyni'nin usulü kafisinde var. Onların en temel kitabında var. Cibril'in Muhammed'e getirdiği Kur'an 27 bin ayetti diyorlar. Bu orada rivayet olarak var. Buna inanıyorlar bu adamlar. Bunu inkar etmiyorlar. Bu kitap İran'ın resmi mezhep kitabı. Yine başka bir aynı Küleyni'nin usulü kafisinde o Şiaların imamlarından bir tanesine gelip soruyorlar. Güya ki bu o imamlara da iftiradır. Onların o imam diye inandıkları insanlar salih insanlar, alim insanlar. Onlara birçok iftiralarda bulunmuşlardır. Onlar adına uydurma rivayetler sokuşturmuşlardır. Güya onlardan bir tanesine, imamlardan bir tanesine geliyor. Diyorlar ki ya biz bu Kur'an'la böyle okuyoruz, ibadet ediyoruz, namazda bu Kur'an'ı okuyoruz. Ne olacak bizim halimiz? Diyor ki okuyun, caizdir. Ama diyor bir gün Mehdi gelecek ve gerçek Kur'an'ı size getirecek diyor. Bir gün Mehdi gelecek ve gerçek Kur'an'ı size getirecek diyor. Gerçek Kur'an'ı size getirecek diyor. Gerçek Kur'an'ı size getirecek. Evet, sesimi duydum abi. Şu an yine geliyor değil mi sesim? Kendim buradan kıstım da. Neye tıklayayım? Sesim geliyor mu abi? Sesim geliyor mu? Mike mi tıklayayım? Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Böylece. Ha şu var. Az önce söylediklerimi duydunuz değil mi? Tekrar etmeme gerek yok. Tekrar etme ihtiyacı hissettim bir anda. Ha o diyorlar biz yani bu Kur'an'la ibadet ediyoruz, namazlarımızı okuyoruz, amel ediyoruz. Ne yapacağız bizim bu halimiz ne olacak? Diyor ki caizdir. Bunu Kur'an'da namazlarınızda okuyun, bununla tilavet edin, amel edin. Ama diyor bir gün Mehdi gelecek, gel onu size getirecek diyor. Ve ...27 bin ayet usulü kafide kaçıncı ciltte bilmiyorum. Ben 27 bin diye biliyorum, hatırlıyorum. Yani böyle okudum veya derslerde işittim. Böyle olduğunu. 27 bin diye. Okudum veya işittim. Ya bu konuda da böyle hazırlamak istediğim bir takım konferanslar, şeyler, sohbetler vardı yani yapamadım bir türlü. Kasetlerden, kitaplardan böyle tercüme edip de ya inşallah bir gün bunları akademik bir şekilde yani bunlar böyle okuduğum, duyduğum, sağdan soldan işittiğimiz, öğrendiğimiz şeyler, ilim ehlinden duyduğumuz şeyler ama bir gün akademik olarak da bunları inşallah bir gün ortaya koruruz. O zaman ortaya konulduğu zaman böyle cilt numarası, sayfa numarası, tam lafızlarıyla hepsi ortaya konur. Ama şu an böyle yani sohbet havasında konuşuyoruz. Mesela İhsan İlahi Zahir var. Şialar Cuma günü hutbede minberin altına bomba koyup da bu insanı patlattılar. İnşallah şehitlerdendir. Allah rahmet etsin. Profesör Doktor İhsan İlahi Zahir Pakistanlı. O adamın Hristiyanlar, Yahudiler, Şialar, işte diğer bidat ehli hakkında çok çalışmaları var. O adamı ben kasette bizzat kendi sesinden dinledim. O adam hayatını bu işe adamış birisi. Diyor ki Şialar diyor ortaya çıktığı günden diyor günümüze kadar diyor her asırda en az bir tane Şii alemi çıkmış ve Kur'an'ın tahrif edildiğine dair kitap yazmıştır diyor. Bunu ispat etmeye çalışmıştır diyor. Topladım bunlardan. Benim elimde 40 tane var diyor kaynak. Böyle Şii kaynaklarından. Şiilerin ortaya çıktığı asırdan günümüze kadar yani 13-14 asırdır her asırda en az bir tane Şii alemi çıkmış ve Kur'an'ın tahrif edildiğine dair kitap yazmıştır ve benim elimde 40 tane var bu kitaplardan diyor. İhsan İlahi Zahir. Evet doğrudur. Doğrudur. Yani daha işte inşallah bir gün daha akademik bir şekilde bunu ortaya yani isim olarak, eser olarak, cilt numarası, sayfa numarası şey var. Ben böyle sohbet havasında konuşuyorum. Yani böyle bir akademik bir sohbete hazırlanmış olarak konuşmuyorum. Bunu bizzat İhsan İlahi Zahir bu işe hayatını adamış birisi ve Şiiler tarafından birisi. İnşallah şehitlerdendir. Allah rahmet etsin. Öyle diyor. O insan bundan dolayı çünkü Ali'nin halife olduğuna inanmak onlarda dinin imanın asıllarındandır. Peygamberden sonra Ali'nin halife olacağı meselesi aleykümselam Resulullah Efendimiz'den Ali radıyallahu anh'ın imam olacağı, halife olacağı meselesi onlarda saymayan herkese kafir ve müşrik demişlerdir. Bundan dolayı sahabeyi tekfir etmişlerdir. Bundan dolayı ehli sünneti tekfir etmişlerdir. Bu onlar için en büyük düşmandır. Ehli sünnet icma etmiştir. Sahabeler icma Ebu Bekir'in faziletine ve Resulullah Aleyhisselam'dan sonra hilafetine bu konuda icma vardır. Velhasıl yani lafı yine uzattık. İşte en yakın Zeydiler mi? Vallahi öyle söyleniyor. Zeydiler diye söyleniyor. Bazı şeylerde. Belki bazı şeylerde. Ama bugün gidin Yemen'e Zeydiler vardır. Büyük ölçüde. Ve Yemen'de Ehl-i Sünnet'e büyük muhaddis, büyük alim Şeyh Mukbil defalarca kaç katletmek, öldürmek için Şeyh Mukbil sağında solunda iki tane nöbetçiyle elinde kaleşnikoflarla nöbetçiyle gezerdi. Sağında solunda iki bekçiyle dolaşırdı Şeyh Mukbil. Şeyh Mukbil'i vurmaya kalkmışlar ama Allah korumuş, başaramamışlar. Şeyh Mukbil'e suikast düzen demişler. Zeydiler bunlar ha. Sizin dediğiniz ehli sünnete en yakın Zeydiler. Nasıl bir ehli sünnete büyük ölçüde Zeydiler vardır. Zeydiler hepsi Zeydidirler. Zeydiye mezhebi vardır Yemen'de. Devam ediyor mu? Oradaki ehl-i sünnete korkunç derece bir düşmanlıkları vardır. Rafizilerden daha yakın. Belki bazı şeylerde. Belki bazı şeylerde. Yani çok ayrıntılı olarak karşılaştırmadım. Öyle söyleniyor. Öyle biliyorum. Kur'an eksik demezler. Dört halifeyi kabul ederler. Ama genelde akidelerinde sorun var. Bidat ehli Ayşe radıyallahu anh sahabelere lanet okumazlar. Farklı olabilir. Yani ben akademik bir şekilde çok ayrıntısına vararak bu karşılaştırmadım. Karşılaştırmadım ama pratik hayatta yaşanmış bazı şeylerden misal verdim. Yani Şeyh Mukbil'i hepiniz tanırsınız. Yemenli büyük muhaddis, fakih, ilim ehli. Onu kaç defa öldürmeye kalkmışlar Yemen'de. Ondan sonra yani büyük düşmanlıkları vardır. Yani Zeydilerin akidesini neyine uzun zaman önce okumuştum. Yani belki 15 sene oldu. Ta şu an hatırlamıyorum. Yani belki o zamanlardan yani eski bir bilgi. Belki onun için hatırlamıyorum. Yani Zeydilerin ne dediklerini, Zeydilerin akidesini şeyini mesela tarihi kitaplarından okumuştum ama en az 15 sene oldu yani. Onun için şu an hatırlayamıyorum, toparlamıyorum. Doğrudur dedikleriniz mutlaka. Doğrudur. Allah razı olsun. Sağ olun. Caferiler gibi 12 imam değil 6 imam diyorlar. İbni Abidin'e kadar kabul ederler. Zeyn-i Abidin radıyallahu anh kadar, rahmetullahi aleyhi kadar olanlar kabul ederler. Tamam doğrudur. Ben hatırlamıyorum bunları. Evet arada bir fark vardır ve ilim ehli hani öyle diyor. Yani Zeydilerde bir farklılık var. On iki imamı nebilerden üstün gördükleri bu imamiyede. Tabi bu onların inançlarında var. Yani Hümeyni'nin kitaplarında var. Keşf-i Esrar'da var. Ben de eski yıllarda vardı. Yani hala da var. Ama yanımda değil. Keşf-i Esrar'ın Farsça aslı var. Ve Farsça bilen birisi bu çok sakat olan sözleri tercüme etmiş Farsçadan. Okumuştum. Yani Keşf-i Esrar'ın Hümeyni'nin kitabı Keşf-i Esrar'ın Farsça fotokopisi ve Farsça bilen biri de Türkçe tercüme etmiş sakat olan cümleleri. Orada mesela Keşf-i Esrar'dan hatırlıyorum Hümeyni'nin 12 imamı nebilerden üstün saydığına dair ki lafları var, sözleri var. İşte Kur'an'ın tahrifi, Ebu Bekir ve Ömer'in Kur'an'ı tahrif ettiği meselesi, sahabelerin peygamberden sonra küfre düştüğü meselesi, kabirde yatan ölülerden medet ummanın caiz olduğu meselesi, ondan sonra birçok böyle hatırlamıyorum şu anda, o Keşf-i Esrar'da var. Hukumet-i İslami'yi işte okumadım ama bir ara şeyden bulmuştum. İnternette bazı sitelerde bu Lübnan'da ve İran'da basılmış kitapların fotoğrafları var. Yani bizzat Lübnan'daki Şiiler, bizzat İran'daki Şiiler basmışlar. Kitabın kapağının fotoğrafını çekmişler. Yani bizzat fotoğraf olarak. Ve ondan sonra içindeki sakat cümlelerin olduğu sayfaları fotoğrafını çekmişler. Ve altlarını da kalemlerle, kırmızı veya sarı kalemlerle çizmişler. Bir ara bunu indirmiştim bunları ve oradan epey okumuştum. Hümeyni'nin kitaplarından ve diğer Şii alimlerin kitaplarından çok şeyler var. Tabii bunu da yapıyorlar. Mesela bir takım orijinal baskıları kendi aralarında dağıtıyorlar. Ama dış ülkelere konsolosluk aracılığıyla veya bir takım aracılarla dış ülkelere gönderdiklerine çıkartılmış baskıları gönderiyorlar. Tabii onlarda da baskı birkaç çeşit. Yani benim internet sitelerinde bulduğum fotoğraf, bizzat fotoğrafını çekmişler. Kitabın ön sayfası, ön cilt kapağın fotoğrafı ve ondan sonra iç sayfaları, fotoğrafları Ve söylüyor. İşte Beyrut baskısı, yok Tahran baskısı, tarihi basan yayın evi falan bütün fotoğraf olarak. Bunu yayınlayan internet sitesi. Bir ara çıkartmıştım bunları. Fakat bir önceki bilgisayar çöktüğünde bunları hep dosyalamıştım. Onlar hepsi gitti. Bir daha da ikinci kere dosyalamadım. Ama birkaç kişiye bunları okumuştum, tercüme etmiştim bazı şeyleri. Bir sürü şeyler var. Bizzat kendi kitaplarında var. Ondan sonra yani ilim ehlinin yapmış olduğu çalışmalarda da var. Yani İhsan İlahi Zahir gibi, Osman Hamis gibi, ondan sonra birçok ilim ehlinin yapmış olduğu araştırmalarda da var ki biz ilim ehlini sika olarak kabul ediyoruz. Ve onların sikalığına, güvenliğine inanıyoruz. Bu konuda samimiyetle çalışan alimler, ilim ehli var. Ve en temeline, kaynaklarına inerek, araştırarak bunu belgeleriyle ortaya koyuyorlar ve bize haber veriyorlar ve biz onları tasdik ediyoruz. Bu da var. Ve bu da ehli sünnetin bir menhecidir. Allah Teala buyuruyor, fasık olan biri size bir haber getirdiğinde, ey iman edenler, fasık olan bir kişi size bir haber getirdiğinde arkasını araştırın. Bu demektir ki salih olan, sadık olan bir kişi de size bir haber getirdiğinde buna inanın demektir. Rabbani olan alimlere, salih olan, Rabbani olan ilim talebelerine, Allah rızası için bunu doğrulukla ve sıdkı üzere bunu araştıranlara inanıyoruz, onları tasdik ediyoruz. Bu ehl-i sünnetin menhecidir, Allah'ın emridir. Yani ilim ehlinden birçokları bu konuları araştırmışlar. Yüzlerce belki, onlarca yüzlerce alim ve ilim talebesi onlar belgeleriyle birçok şeyleri ortaya koymuşlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Bize de ezan okundu. Ben de müsaade isteyeyim. Sonra devam ederiz abi inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.